from the writer-director of the Academy Award-nominated Lagan. Hey, hey! This is a story about Mohan Bhargav, a man who had a vision. The Core satellite is designed like a TRMM spacecraft, and it will be launched in a non-sunset orbit. A man in search of his roots. What? What? Gavriam. Kära där ute och välkomna till avsnitt 128 av vår lilla filmpodcast. Och idag kommer vi prata om film nummer 249 på IMDb topp 250. Och vilken film är det, Gustav? Det är en indisk film, Swades, som, alltså vi satte ju den här listan, IMDb topp 250, den 1 november 2014, vilket just as we speak är 24 dagar sedan. Den förändras ju lite, men Swades ligger, tror jag, nu på 239 eller någonting. Då låg den på 249. Det är en indisk film som väl ingen av oss var väldigt sugna på att se. Nej, det är en film som ingen av oss känner till heller. Vilket är lite roligt. Alltså, så, trots att jag inte var sugen på den här filmen, så tyckte jag ändå det var roligare att, alltså så här, att veta att vi ska prata om den här filmen vi inte känner till, än om det hade varit X-Men uppföljare nummer 7. Jag är så trött på dem. Det är typ miljoner karaktärer. Jag tycker det är trist. Ja. Men jag är så här lite rädd för att nu, många har redan kritiserat IMDb:s lista för att den är väldigt så här Amerika fokuserad och så där. Men jag börjar bli rädd nu när 1 miljard indier börjar rösta in sina filmer på listan. För på något sätt så vill jag ha den typ Amerika-fokuserad och västerländsk. Ja, för vi som nu börjar liksom, både du och jag har säkert suttit och scrollat IMDb:s 250-lista några gånger. Och vi märker ju att, okej, det blir en del indisk film. Det vill säga indier i världen är inne och röstar mycket. Precis som Christopher Nolan-fans och i viss mån Ingmar Bergman-fans. Men det är för att han är stor förmodligen. Men så här, 18 människor trycker mycket på Bergman liksom. Men, för det är ju många andra länder som inte finns med på samma sätt som Indien finns, eller hur? Jo, ja, men så självklart är det så. Men för mig är det skönt att titta igenom listan om, för jag är väldigt bekväm om mig och sådär. Alltså, om min filmhistoria finns där lite och sådär. Så det kommer in så här indiska filmer och sådär. Så, jag är bara lite rädd för det. Och jag vill ju inte vara människan som är rädd för indisk film. Men det finns någonting skumt i att Bollywood bara tar över IMDb topp 250. Ja, och jag skulle inte säga ta över. För det är ju främst i de 50 första, sen försvinner det. Men det är ju intressant, för det är ju ändå ett stort filmland som man aldrig refererar till, eller sällan. Vi hade ju en kompis på vår utbildning som åkte dit och liksom började mingla i Bollywood-världen. Så det kommer jag hänvisa lite till. Eller han lärde mig lite om Bollywood då. Det är ju en stor filmindustri. På riktigt. Ja, det är väl världens största filmindustri. Ja, men samtidigt beror det ju på hur man ser det. För att någonstans är ju västvärldens filmindustri bredare i form av vad filmälskare tittar på. Ja, precis. Som mer tongivande såklart. Men det är väl det att Bollywood spottade ur sig mest filmer per år. Liksom. Men min brorsa var också med i en Bollywoodfilm när han var i Indien. Men jag vet inte om det är någonting som turister väldigt lätt kan vara kanske. Men jag tycker det var lite kul. Alltså det går ju inte. Din brorsa hade ju inte lika lätt kunnat vara med ens i en polsk film, tror jag. För att det är ju någonting när man har sett de här Bollywood-filmerna som där de fortfarande ligger efter, och att det är att de hastigt filmar filmerna. Det finns ju inga så här Steven Spielbergs tajthet i bildregi liksom. Finns säkert här och där, men inte i gemene. Alltså det är många storfilmer som görs väldigt hastigt. I alla fall, Swades med undertiteln We Are The People, som ju direkt känns. Nej, men nej, det är faktiskt fel. Undertiteln är We, The People. Ja, just det, We The People. Men det verkar kunna vara lite Indiens Shawshank Redemption, det vill säga ettan, Nyckeln till frihet, som vi kommer landa på i det sista avsnittet långt in i framtiden. För tydligen gick den ganska dåligt, Swades, på indiska box office. Men fick så här fin kritik och växte lite efterhand, som jag förstår det. Vilket tyder på i och med att det är väldigt många Bollywood-klassiker som inte figurerar på den här IMDb-listan. Men liksom indiska folket har ju tydligen velat, eller de indiska filmälskarna har ju tydligen velat ta in den här. Är det ditt intryck också? Ja, typ. Men jag sa, men nu är ju Bollywood helt okänt för mig, så det är inte så konstigt att den här filmen säkert kan vara väldigt känd. Den har ju varit, ja, men den floppade, vi kan säga den är från 2004. Den floppade på indiska box office. Okay. Så där finns ju en så här ickologik, att varför finns den plötsligt 10 år senare kvar eller i. Ja, men då är det ju ändå, då känns det som att du har prickat rätt med att den har fått någon så här Shawshank Afterlife. Ja, för de som inte vet, Shawshank Redemption, Nyckel till frihet, liksom, den var Oscar nominerad men den spelade inte in så mycket. Den fick ganska mycket treer och tvåor även i svensk press, av samma kritiker som nu kanske ger en 4 när den recenseras i tvn. Så den växte verkligen på VOS bland folket. Det är det vi hänvisar till. Men okej, men vad är handlingen i Swedes the People då? Handlingen är om en indisk man som har toppjobb inom NASA. Men så plötsligt en dag får för sig att åka tillbaka till Indien efter 11 år för att leta reda på sin gamla nanny, den enda familj han har kvar. Det visar sig att hon inte längre bor på äldreboendet där han lämnar henne, utan i en by på landsbygden dit hon blivit förd av en kvinna som i filmen kärleksintresse för huvudkaraktären. När han kommer till den byn konfronteras han av sitt indiska arv och ställs inför valet och kvalet att göra skillnad där på hemmaplan snarare än för NASA och västvärlden. Och snart tvingas han välja mellan sitt nya liv i västvärldens Amerika och sitt gamla liv i Indien. Ja, fint summerat. Men jag ska bara säga också bara att jag känner mig lite nervös i det här avsnittet, för jag tror inte det kommer att ha så mycket att tillföra, för jag hade väldigt, väldigt svårt att sitta och hålla mig koncentrerad på den här filmen. Och jag fick se filmen i 3 omgångar. Först med en kompis som gav upp efter 45 minuter. Sen dagen efter så fick jag se med en annan kompis som gav upp efter kanske 1:30. Och ville istället att vi skulle sätta på Colin Farrell-filmen Phone Booth. Vilket vi gjorde. Och efter det såg vi, det var en skön kväll ändå. För att när vi väl gav upp Swades, vilket är så här, jag förstod att vi skulle göra, du vet. Så såg vi Phone Booth. Sen såg vi Snake Eyes. Brian De Palma-filmen. Och efter det såg vi den nya Pierce Brosnan-filmen November Man. Så det är så här. Det var trevligt. Men ja, sen fick jag se den själv. Men jag var väldigt... Det är kul, ni såg 3 filmer som förmodligen var kortare än hela Swades totalt. Ja, precis. Men det var så skönt att gå från Swades, som jag hade så otroligt svårt att titta på, till Phone Booth. Som är så här omöjlig. Alltså, jag kan typ... Alltså jag kan gå ner typ i tvättstugan och försvinna bort 20 minuter och komma upp, och jag förstår ändå exakt vad som händer i filmen. Ja. Så ja, men Phone Booth kan ju ha hunnit slut, för den är väldigt kort, eller hur? Typ såhär 1:15. Som en gammal Dolph Lundgren-rulle. Men ändå pratat fullt tillräckligt för vad den vill vara eller vad den behöver vara. Men ja, men jag ska göra mitt bästa för att hänga med i diskussionen, Gustav. Jag tror det du är mest rädd för är att jag kommer tycka väldigt mycket om den här filmen, eller? Nej, jag är rädd för att du kommer bara prata om scener och sånt. Och jag har inte något minne av vilka scener du pratar om. Ja. Vi kan nämna lite namn här. För allmänbildningen. Det känns ändå som att, så här, vadå? Indisk film, det skadar inte att lära känna indisk film. Och det är väl där jag har lättare för att dyka in i filmen när jag väl tittar på den. För att jag tänker så här, det här ger mig något även om jag inte gillar filmen. Mm. Filmmusiken är gjord av A.R. Rahman, han som vann Oscar för filmmusiken till Slumdog Millionaire. Han kommer inte finnas med på min 10-topplista för att jag tycker inte han är tillräckligt kul för det. Alltså så här, ja. Och sen regissören vet jag, en annan film som kommer dyka upp när vi på IMDb topp 250 är Lagan. Och den vet jag fick premiär på bio. Den kom innan Swades, men gick på bio i Sverige. Så den var ändå lite omtalad för att vara en sån här indisk Bollywoodfilm. Mm. För det, jag tror det, men helt enkelt, det är nog den enda indiska Bollywoodfilm som har haft premiär på svensk bio. Vågar jag säga utan att ha researchat det. Och sen också att det kommer dyka upp här, politisk korrekthet. Men i Indien tror jag att den här var väldigt provocerande. För det var en stjärna, typ Indiens Ryan Gosling, blev först erbjuden huvudrollen. men vägrade göra den för att det han höll inte med om, alltså det passade inte hans värderingar. Och värderingarna här är, förlåt om det här låter tråkigt, men jag tycker ändå det är väsentligt med bakgrund av det här vi har läst om i några år, med de här våldtäkterna som sker i Indien där 12-åriga flickor liksom våldtas och hängs. Och det är ju grundat i deras kastsystem. Hur mycket vet du om Indiens kastsystem? Jag vet väl i princip ingenting, men jag uppmärksammade det i filmen att det känns som att det ändå var, jag trodde inte man i Indien på en stor film kunde ta upp eller debattera kastsystemet. Så jag blir lite överraskad av det att de gör det. Det är ju djupt rotat, för att alltså det här kommer långt innan Jesus Kristus gör entré. Alltså så det har ju funnits långt tillbaka, och från början var det 5 kast. Allting kommer från Brahma. Vi behöver inte gå in på det jättedjupt, men överste präster, det andra kastet är typ, antar jag, läkare, alltså arkitekter. Tredje kastet är så här hantverkare som ändå är creddiga. Fjärde kastet är bönder. Och så finns det femte inom parenteskastet, de orörbara, alltså som där folk i de övre kasten fortfarande idag kan tvätta sig en hel dag om de orörbara skugga har hamnat över dem på gatan. Alltså skuggan, förstår du? Tänk dig rumänska tiggarna. Alltså det är en sån grej liksom. Alltså de är helt värdelösa. Låter fantastiskt. Ja, och som sagt, jag tillhör, säg att jag tillhör kast 2 och du kast 3 i jämförelse. Då kan vi fortfarande idag 2014 tycka oss ha rätt att våldta en 11-årig flicka från kast 5 eller kast 4. Jo, men vadå, alltså men se nu, under oss. Se nu på allt det som dyker upp om Cosbys liv. Han såg sig också ha den rätten under typ 30 år. Precis. För att han var någon jävla så här fadersgestalt och underhållare. Men om vi tar det exemplet, alltså nu ska vi fortfarande, nej, skitsamma. Om vi tar det exemplet, så handlar det ju om rika, rich people, som alltid anser sig ha rätt. Vilket ju alltid har funnits i alla kulturer, kungligheter. Och idag, alltså pengar med, folk med pengar tycker sig ha lite mer rätt att göra alltså så här fula saker. Och det är inte samma sak, tycker de, när de gör det, som om en vanlig arbetarpedofil gör det liksom. Men här, tänk dig då här att kastsystemet i Indien funkar så att överklassen får vara grym mot vilket kast under sig som helst. Medelklassen skulle aldrig göra det mot överklassen, men mot klassen under, förstår du? Och arbetarklassen skulle inte göra det mot medelklassen eller överklassen, men däremot mot de mänskliga tiggarna. Alltså, förenklat nu, men rätt så här serietidningsbra förklarat ändå, eller hur? Mm. Men var det den anledningen att det fanns någon sorts kritik mot kastsystemet som gjorde att den första väldigt, väldigt snygga skådespelaren, vad nu hette, inte ville göra filmen? Eller vet du exakt? Det känns så. Jag har bara gått på trivia på IMDb trivialista. Men det stod ju så att han kunde inte stå för värderingarna i den här huvudkaraktären. Och huvudkaraktären är superpolitiskt korrekt. Alltså huvudkaraktären i den här filmen, vi kan gå in på det, jag börjar med min lista. Ja, gör det. Och det är alltså då en temperaturlista den här veckan som Gustav har gjort. Vår temperaturlista från 1 till 10, det sämsta, vi börjar alltid på 1, det sämsta, det kallaste. Och så går vi till det varmaste, det bästa, som är på punkt 10. Så 10 punkter med det som känns kyligast sämst först. Här kommer det. Punkt 1, det kallaste med Swades. Är den politiskt korrekta huvudkaraktären som håller förmanande tal till folk filmen igenom, trots att filmen hela tiden skildrar hur det är han som ska lära sig samma sak han försöker lära alla andra. Förstår du vad jag är inne på? Förklara det en gång till. Alltså, Det är en politiskt korrekt hjälte. Ja. Skit i det, jag tar istället min punkt B här. För jag var beredd på att du inte skulle förstå riktigt vad jag menar. Han är en moralisk hjälte från start. Det är han själv som skickar iväg sig själv på äventyret. Ja. Alltså han jobbar inom NASA. Men det är inte någon som säger så här, fan. Han har inte en fru som säger så här, fan du ignorerar familjen. Du borde fan kolla upp din gamla nanny. Hon är trots allt den enda familj du har kvar. Utan det är han själv som plötsligt med sin kollega säger så här, jag måste åka trots att vi om 2 veckor ska skjuta upp en satellit i rymden. För att jag måste kolla upp min nanny som jag inte har träffat på 11 år. Det är så här, varför nu? Mm. Det är så skrivet moraliskt. Och sen fortsätter det hela filmen igenom. Håller han moraliska tal till byfolk trots att filmen hela tiden anspelar på att det är han som lär sig det här stegvis. Så att i slutet håller han ett tal om att vi måste hjälpas åt. Vi kan inte vara onda mellan de här kastsystemen. Men samtidigt har han sagt, och så säger han det som att han inte har sagt det tidigare i filmen. Men han har redan hållit 18 tal om samma sak från 5 minuter in i filmen. Det blir väldigt schizofrent. Alltså för mig, efter ett tag blev det här lite så här, en Will Ferrell-komedi. En parodi på A Beautiful Mind med Russell Crowe. Ja, men det du menar då, om jag ska förstå, är att felet manusmässigt med den här filmen är att det handlar om en karaktär som ska lära sig någonting. Men det är han själv som lär sig någonting han redan kan. Och alla andra, vilket gör honom, han pekar folk på näsan. Alltså han är så dryg. I varannan scen så är han rörd över någonting. Och sen plötsligt är det kärlekshistorien. Och då är han dryg på en så här 12-årig mobbare i en Adam Sandler filmsvis. Alltså min punkt 1 är hela huvudkaraktären, att den lider av extremt många typer av problem. Och jag tycker inte han är bra heller i huvudrollen. Han som då fick den eftersom en annan stjärna tackade nej. Han är tydligen världens andra rikaste skådis, han som är med i Swades. Och det här ansågs vara hans bästa roll. Han har varit med på någon sån här Newsweeks, du vet, de mäktigaste män i världen och sånt, så är med och sådär. Så att han, ja. Han, bevisligen är han en känd person i Indien. Ja, och bevisligen, det här är ju ett bevis på att Indien är ett stort filmland. Att han kan vara liksom George Clooney, för han är inte bra. Tycker du det? Säg någonting om huvudkaraktären, skådisen, och du kan prata om skådisen. Ja, men det är så här, jag är ju så otroligt trångsyn när det kommer till filmen då. Jag är inte den här, ja men du vet, som när vi pluggar manus ihop och folk skulle prata om en fransk film eller whatever. Då sitter jag där liksom, jag orkar inte ta mig an den filmnationen. Alltså, och här är det så här, även om den här filmen på något sätt påminner väldigt mycket om en Hollywoodfilm, hur den ser ut och sådär ändå, eller hur den är uppbyggd så här. Det är ett problem jag inte har med på listan. Den försöker vara västerländsk trots att den har Bollywoodformatet, men jag kommer till det sen. Men precis, men det är någon sorts så här clash mellan Bollywood och Hollywood på ett sätt. Så att, på ett sätt så borde det spela mig i händerna om jag skulle se en Bollywoodfilm. Men jag är ändå svårt att ta mig an, för det känns som en dåligt skriven Disney-film. Alla är typ så här karikatyrer. Inget drama går att ta på riktigt. Och där ligger också då i att huvudkaraktären är väldigt svårt att ta seriöst. Eller svårt liksom att sympatisera med honom. Han är bara en skriven karaktär bland andra skrivna karaktärer. Tycker inte han är bra. Det känns lite som att Ryan Gosling tackade nej till huvudrollen i Drive. Och istället fick så här Måns Zelmerlöw eller Lasse Kronér, duktiga människor. Jag kan inte avgöra om han är dålig eller bra. Men det jag kan säga är att jag tyckte inte han känns charmig. Eller det jag ska säga, för han liksom fångar inte in mig. Men och jag tycker vi stannar vid det. Att jag tror att det främst beror på, inte att han är dålig, utan att rollen är så illa skriven. Det är bland de absolut sämsta hjälterollen. Kan vara den sämsta hjälterollen jag någonsin sett. Punkt. Har vi någon annan dåligt skriven hjälte så i vår filmvärld? Alltså, när du började babbla om den här punkten så tänkte jag direkt på Into the Wild. Som lite då? Samma problem, att det är någon sorts felfri typ Jesus-karaktär. Ja, just det, ja precis, han vet redan från början. Så han, det blir nästan filosof som, men där är han ändå själv på resan, förstår du? Det blir inte det här falska att han springer omkring och försöker uppfostra folk. Eller jag minns inte riktigt. Det här är alltså filmen, Eddie Weather soundtracket, Sean Penn regisserar, va, med snubben som aldrig riktigt får igång karriären trots att han får alla de här seriösa försöken. Vad heter han? Emil Hirsch. Ja. Ja men fan, det var en bra beskrivning av Emil Hirsch. Vi har också känt när den kom och så känns det här, okej, det här killen kommer explodera, men så gör han riktigt. Nej, och jag tror bara har så här lite med så här, oj, det råkar vara lite fel på månaden. Där Ryan Gosling har ju tvärtom flytet. Vad han än gör så blir det på något sätt så här bara, så blir det lite kultstatus över det. Alltså han har det motsatta flytet. Ja. Jo, men det är som att Emil Hirsch borde ju ha varit med i en Marvel-film nu. Eller i någon superhjältefilm eller du vet så här. Eller haft en roll i nya Star Wars. Men istället så gör han inte så mycket. Jag kan tänka mig att han är lite Shia LaBeouf-knepig också. Sett ur produktionssyfte. Alltså att han... Det kan jag tänka mig. Men ja, jag vet inte. Min punkt två är... Alltså någonting som känns dåligt med hela den här filmen, som känns kyligt, lite trist, är att en klassisk Bollywood-film, att den måste vara 3,5 timme. För det har jag förstått på Elias som vi pluggade med, att de har ju verkligen den strukturen att filmen pågår 1,5 timme. Tänk dig ungefär som att det är 2 akter. Så 1,5 timme, sen är det paus. Det dyker även upp på kopian jag såg, så här, intermission, alltså du vet, det är paus halvvägs in. Och det känns så trist med den här filmen, för att jag vet att jag kände mig Ruben Östlunds turist, och att många skrev det också, att så här, ja, men den här hade kunnat klippas ner. Det var en 1,5 timmes film, inte en 2 timmars film. Mm. Samma sak är det faktiskt med Swades. Det är en Stand By Me historia, alltså 1,5 timme, inte 2 timmar, och den är 3:20 eller 3,5 timme. Ja, och det jag också noterade var att det var först efter den här pausen i mitten som jag tyckte att filmen på något sätt lockade in mig, för det är väl dåligt den här kärlekshistorien startar. Ja, för att det är inte så att den här filmen, att produktionen på ett så här Peter Jackson vis har listigt och dramaturgiskt, i varje fall inte ur då ett västerländskt perspektiv, byggt upp den, utan det är snarare så att man har dragit ut scener. Alltså låtit en förtext, när han ska flyga till Indien händer det ingenting, men det pågår i 12 minuter. Där ja, han bara flyger, alltså det är det enda som händer. Sen är det väl svårt att hålla ner längden på filmen också, när varje sån här sång- och dansnummer ska hålla på i fan 8 minuter. Men det kommer jag till. Okay. Ja, men jag håller med om att filmen är för lång. Men det här är ju så här, det, folk klipper ju ner så här Star Wars episode 1 och folk klipper om Terminator 3 och sånt där för att få ut en bra film ur filmen man blir besvikna på. Det här är en sån film som man borde ta sig an, vet, och klippa ner till så här 2 timmar. Och bara slopa allt jävla så fett som finns i filmen. Alla onödiga scener. Eller snarare en och en halv timme. Men då hade de fått börja om från grunden. Så att, ja, skitsamma. Punkt nummer 3. För det här vi kommer återkomma till det här, tror jag. Min punkt 3 är exposition-dialogen. Det vill säga den förklarande dialogen. Typ att huvudkaraktären säger... Om polan på jobbet säger så här... Hur är läget idag? Då skakar han på huvudet och så svarar han inte så här, nej det är så där, utan jag minns med klarhet dagen för 10 år sedan när poliskommissarie Olof Lund ringde för att berätta att mina föräldrar dött i en bilolycka i sin silvergrå Mercedes. Så svarar ju ingen, och det är ju i Amerika kallas det exposition-dialog, och den här är ju full med det, speciellt hela sidointrigen inom NASA, där det känns som så här, alla karaktärer pratar urklipp från Wikipedias beskrivning av vad de gör på NASA. Jo, men det är också liksom, känner det? Men fan, han är ju fan på NASA en bra bit innan han beger sig till Indien. Och det är också så att bort med det. Vi fattar ju väldigt fort i en scen kommer han fatta att han, och han, bor inte längre i Indien, han är framgångsrik i USA, bla bla bla. Det hade inte behövts, men det läser jag också på trivia i IMDb, att det här var första gången som i Indien som han har filmat på NASA, så att det är ju därför det är med. De var så stolta, inte Indien, det låter så här fult bara, som att indierna var stolta, eller den indiska produktionen. Men just den här produktionen verkar ha varit väldigt stolt över att få filma i NASAs riktiga kulisser. Men det är typ som att du har varit där med en DV-kamera och filmat. Mm. Alltså det är inte så att man känner, och det är ju västvärlden också, vi känner så här, NASA ska vara Armageddon eller Apollo 13. NASA ska ju vara ska vara regisserat och filmat av Michael Bay. Ja, och här är NASA i Schweiz är NASA lite som, du vet, när man tittar ibland, man slår på SVT på dagtid och antingen är det gudstjänst eller så är det en moderator som står och pratar i ett konferensrum. Och så kändes NASA här. Ja, jag håller helt med. Och det var sån jobbigt det första intryck, för då var jag kände så här, ha 3 timmar av det här. Vad fan gör den här filmen på IMDb? Topp 250. Ja, jo, men och lite så kände jag också. Där jag dock kände så här, för bland annat i Suede så kollar de på någon gammal Bollywoodfilm där jag blev så här, fan, jag vill ändå börja se den klassiska Bollywoodfilmen, för jag, du vet ju att jag gillar ändå musikaler. Alltså jag älskade Les Miserables. Så det för oss faktiskt till jag ska bara, det för oss till punkt nummer 4 antar jag. Men jag ska bara säga att när vi satt där och så tittade vi på Phone Booth, och sen valde vi mellan Snake Eyes och filmen The Fan, Tony Scotts film, och valde då Snake Eyes, så fanns faktiskt Les Miserables med i diskussionerna. Vad kul. Vi var så här, hur många var ni? Va? Hur många var ni? Det var jag bara en kompis, så det var bara 2. Okej, okay. Och varför ville den här kompisen, varför kom den på tal? För det var väl inte du som sa, ska vi ändå se Les Miserables? Nej, men det är för att jag och den här vännen då, vi kan kalla honom Adrian, har några så här, YouTube-klipp vi brukar kolla på när vi ses. Du vet, man ska dricka en öl ihop eller innan vi ska kolla på något seriöst, eller innan vi ska spela tv-spel eller whatever. Och de klippen, jag kan nämna typ 3-4 av de klippen. Det är bland annat när äldsta brorsan Lejonhjärta ska putta på en sten i slutet av den filmen och låter väldigt roligt. Det är när Brad Pitt får halsen avskuren i The Counselor och svär, och det är också när The Pierce Brosnan sjunger i Mamma Mia, men också är det när Russell Crowe sjunger tillsammans med Hugh Jackman i Les Miserables. Ni kollar ju på de här klippen på samma sätt som Paul Rudd, amerikanska skådisen, och Jason Segel ibland när de dricker öl kollar på filmen, kultklassiken i Hollywood, The Room, för att den är så genomgående dålig. Jo, men precis. Så det är så här, som att man laddar upp, du vet, som att man typ innan man ska ut på en träningspass eller någonting, så stretchar man lite. Vi stretchar innan vi gör någonting, man tittar på det här 5-6 YouTube-klipp som får oss att skratta. Och bland annat då Les Miserables. Så därför har vi snackat. Ja, och jag vill tillägga där, Russell Crowe är ju inte bra. Alltså jag blev väldigt berörd av den här filmatiseringen. Och Anne Hathaway, så jag tror att vissa kan irritera sig på, för att nu, folk börjar bli lite Ben Affleck med henne. Men alltså, jag börjar folk bli lite Hilary Swank med henne. Ja, men Hilary Swank känns det som att hon blir mobbad i tystnad. Mm. Ben Affleck blir mobbad öppet på skolgården. Och så är det lite med Anne Hathaway också. Medan Russell Crowe, alla tycker det här är kast, men han blir ändå inte mobbad. Det är lite lustigt. För han är ju, jag tror ju så här efterhand, att övriga produktionen, ta Hugh Jackman som faktiskt ingen har mobbat. Han är ju en av få moderna skådisar som, precis som i gamla Hollywood på 50-talet, kan göra en Wolverine och musikalroll utan att bli mobbad, istället creddad. Det är ganska ballt med honom. Hugh Jackman kommer snart vara filmvärldens Dave Grohl. Hur menar du då? Men att han inte är den djupaste av de djupa, men han är ändå respekterad av alla från de lättsamma till de djupa. Och Dave Grohl spelar i... Dave Grohl, han var trummis i Nirvana, sedan nu har han i Foo Fighters. Ja, precis. Det är kul att jag säger för lyssnarna, men det, nej, men jag visste det. Men jag tänkte att det är fan, det finns ändå folk som inte vet det. Så det kan vara skönt att bli påminn. Hur som helst, ska vi gå till punkt nummer 4, Gustav? Min punkt nummer 4 är sångstrukturen. Mm. Alltså i en klassisk Bollywood-film, den brukar innehålla så här 7-8 sångnummer. Som kan vara helt ologiska. Alltså man lämnar handlingen helt och är uppe i rymden och sjunger liksom. Och det kan plötsligt bli en action sångnummer i en stilla broarna i Madison County kärleksfilm. Så att det är verkligen fritt spelrum för sångnummer i Bollywoodfilmer. Här är sångstrukturen så att det första sångnumret dyker upp en halvtimme in i filmen. Ja, precis. Alltså, jag tycker det första dyker upp när han sitter i husbilen. Ja, med ett orakel som man aldrig ser sjunga. Han sjunger ju. Det dyker upp ett orakel på vägen som säger bokstavligen så här. Jag kommer visa dig vägen. Mm. Och sen börjar de digga i bilen. Men och så sjunger de tillsammans. Men det är som i förortsungar. Svenska musikalen som fick Guldbagge för bästa film. Gustav Skarsgård fick Guldbagge för huvudrollen. Och där var det en massa sångnummer där de hoppar omkring på sängar och sjunger. Men man ser aldrig munnarna sjunga. Det är därför jag älskar Les Misérables. Jo, för att de sjunger i tagningarna. Och gamla Singing in the Rain sjunger de inte i tagningarna. Men det ser ut som att de sjunger. Man köper illusionen av att de sjunger. Ja, men jag vet komma till det att även om man kanske kan ogilla hur Russell Crowe sjunger eller han som skådis eller whatever, så står han ändå där och sjunger på riktigt tillsammans med Hugh Jackman. Ja, precis. Men här i alla fall så tycker jag att för jag hade vaggats in i att det här kanske inte är typ en klassisk Bollywood-film. Det kanske, de kanske försöker göra liksom så här, mer Hollywood-drama, västerländsk drama. Så jag blev väldigt, väldigt överraskad när det hade gått så långt innan första sångnumret kom. Ja, för det kom alltså 26 minuter och anledningen att du blir överraskad är ju att man har ju inte planterat det på något sätt. För utan att ha sett gamla Bollywood-filmer så tror jag att sångillusionen startar tidigare. Ett större problem, det här är ändå en 3,5 timmar lång film. Det är att, vet du när sångnummer 2 dyker upp? Är det när de är på bion? Ja, det är det, precis. Jag tänkte säga 2 timmar in i filmen, men då är det 1 timme och 20 minuter, tror jag. Men det är ändå, det är lång tid igen. Och sång nummer 3 dyker upp, då är det så här 2 timmar och 5 minuter. Ni hör ju liksom. Mm. Och sen är det inte ens, det är klart det inte behöver vara 7-8, men sen dyker upp kanske 3 till. Så att sångnumren, alltså sångstrukturen, det var för lite sånger. Och det var för billigt filmade. Det var sjaskiga sånger. Det fanns inget. Jag hade väntat mig att det skulle bli så här. Sång nummer 1 är lite litet som det var. Alltså han sitter och sjunger i en bil med ett orakel. Mm. Men sen att det blir, för varje sångnummer så blir det liksom större och mer storslaget. Och det sista, då är det som att hela världen, hela Indien sjunger tillsammans. Men något sånt händer ju inte. Det är så här. Nu sjunger vi lite la la la. Och vi kör på första tagningen. Fan, det hade kunnat vara en sämre punkt. Vi fick punkt nummer 4 nu. Men det är för att det är mer filmgrejer jag inte gillar. Ja, men sen alltså, och jag kan... Jag ursäktar mig lite om att jag inte är så insatt i Bollywoodfilm och inte en del av kulturen. Men jag har ju rätt trevligt i en Disneyfilm när sångnumren kommer. Här, alltså jag... Det var ingenting som fick mig att vilja se typ i 8-9 minuter på de här människorna sjunga ha sig. Det var, nej, liksom, men för att det är dåliga sångnummer. Alltså jag känner så här. För när de sitter på en bio och tittar, jag kommer komma till den scenen senare. När de sitter på bio och tittar på en gammal Bollywoodfilm, då blev jag förtjust. Alltså jag älskar ju Singing in the Rain som många andra. Skulle du se Singing in the Rain så kommer du älska sång- och dansnumren där. Och även min personliga favorit High Society med Sinatra, Grace Kelly, Bing Crosby. Där är det underbart att se dem sjunga och gigga i ett arbetsrum, du vet, i ett bibliotek. Så det behöver inte vara stort, men det ska vara väl koreograferat. Alltså det ska vara lite själ bakom det. Jag förstår verkligen att du inte blir fångad, för att det blev inte jag heller. Min punkt nummer 5, där jag faktiskt, det är på mitt mitten på listan där du alltid säger nej, det är det inte riktigt. Och jag tänker alltid så här, gud vad tråkigt att han alltid säger det. För du införde för länge sedan på den här temperaturlistan en punkt här som jag har. Förut hade jag haft så här, vad är medel med den här filmen? Men det har jag sällan längre på punkt 5. Utan jag har någonting som jag inte riktigt vet vad jag tycker om. Alltså så här, är det dåligt eller är det bra? Jag vet fan inte. Och det här politisk korrekthet inom film som jag ofta är väldigt mycket emot. Alltså det blir nedvärderande mot tittaren. Och speciellt om det är så här, för det dyker upp i Sverige och i Europa och Amerika också. Alltså när det är en huvudkaraktär som ska förmana alla i samhället att bli bättre människor. Det landar oftast inte väl. Nej, det gör men, inte. Men Gustav, det är ännu jobbigare i verkligheten. Ja, eller lika jobbigt, precis. Eller det är klart det är jobbigare, allting är jobbigare i verkligheten. Kärleken, våld är jobbigare i verkligheten. En zombie-invasion är nog jävligt mycket jobbigare i verkligheten än när man tittar på Walking Dead. Men det jag kan känna, apropå att den här stora manliga Ryan Gosling-skådisen i Indien tackade nej på grund av det här, alltså du vet, förmodligen för att han inte för att han vill ha kvar kastsystemet, alltså trots all den förnedring som det innebär att vara bokstavligen med eller så kanske han egentligen inte vill visa sig själv ha en åsikt för att det nej, kan men precis, varumärken. Han vill vara försiktig, det kan skada honom. Därför kände jag också när jag såg den här filmen, och apropå att den är inne på den här västerländska IMDb topp 250, att ibland så är ju politisk korrekthet utbildande på ett positivt vis. Alltså med barn kan man ju vara så när man skriver barnböcker. Astrid Lindgren på ett sätt som är svårare idag ändå. Men att man kan faktiskt vara lite så här på näsan fostrande för att det leder någonstans. Och det känns ändå som att Swades har gjort. Så för dig och mig är det rätt odrägligt att titta på den här politiskt korrekta filmvisionen, eftersom på sättet som värderingarna är på indiska landsbygden, det problemet har vi inte i Sverige. Men kanske att i Indien så har den verkligen varit bra, och då är det ju, alltså då fyller ju filmen en funktion. Förstår du vad jag är ute efter? Ja. Men om den politisk, ja. Men om den på något sätt går emot det rådande, som är någon sorts syn av kastsystemet som någonting som är så här bestämt och ska vara där, så är den ju inte politiskt korrekt. Exakt, i Indien är den ju inte det. Och det är väl det, bra sagt det, för det är väl kanske det jag är inne på, att någonting som känns politiskt korrekt kanske inte alltså man får alltid se vad vilken konstverket är riktad emot. För här verkar ju tvärtom vara provocerande. Det kanske inte har gjorts en sån här total diss, alltså en sån här västerländsk diss, som ändå, alltså genom indierna själva mot kastsystemet, som i den här filmen. Alltså det känns som att någon som är expert på Indien och Bollywood tycker förmodligen jag är alltså en lekman i mina teorier. Men jag kanske snudde med något ändå. Vad hade du i Sverige kunnat tänka dig att vara politiskt korrekt kring, eftersom du känner så här att det här vet faktiskt inte vi människor någonting om? Fan, det är svårt att få. Jag vet inte. Är det någonting du, Gustav, tänker så att du skulle vilja? Vad tror du? Tror du att jag har något eller inte? Du har säkert ett litet ämne som du verkligen brinner för, som skulle vilja trycka ännu hårdare. Ja, alltså det enda jag verkligen brinner för, som jag har valt i livet att gå på, så att jag kan känna när jag ligger och dör att här har jag ändå gjort något, även om i smått, det är ju barnen. Det vill säga att jag engagerar mig inte i smått i allting. Som folk på Facebook engagerar sig, alltså du vet, homosexuellas rättigheter, kurdernas rättigheter, alltså. Och så blir det ingenting mer än Facebook-inlägg. Lite så är jag att så här, ja, men även om man bryr sig om det andra, så har jag valt att barna är min riktlinje. Alltså om jag ska göra en insats, så ska det vara barnen, för där brinner jag mest. Om du var en känd Hollywood-skådis, så hade du startat någon välgörenhetsgrej riktat till barn. Absolut. Jag hade förmodligen så här startat. Det är sånt jag drömmer om, det kan jag säga. Du vet så här, kanske så här, en kör, trots att jag själv inte sjunger i kör. Men så här, en kör för barn som har varit utsatta och behöver liksom hitta ett sätt att uttrycka känslor. Jag är öppen för allting för att hjälpa barnen, och det är därför jag är gudfar också. Då säger jag, om du har barnen, så skulle jag nog säga att jag typ har miljön med då kanske. Ja. Eller övriga djurarter och sånt där. Och har du något för det specifika jag har som jag skulle kunna tänka mig idag att skriva någonting politiskt korrekt om? För det känns som att inte ens jag som att jag är, men jag vet inte, du vet inte, jag tror ingen som lyssnar vet. Vi tror att vi vet, men vi vet ingenting om. Alltså vi vet inte researchat hur problematiken inom socialtjänsten ser ut. Det har ju börjat gå upp för oss att oj, det finns stora problem här. Alltså precis som vi vet att det finns stora problem inom äldrevården och andra mänskliga yrken. Men nu börjar vi först förstå att socialtjänsten ligger långt tillbaka. Det är som 70-talet här. Utvecklingsmässigt. Och där skulle jag kunna tänka mig att skriva någonting politiskt korrekt. Dels för att lära mig själv, förstår du? För att utbilda mig och genom det utbilda andra till att börja se lösningar. Och kanske allra främst de som jobbar inom socialtjänsten, som vet att ja, där har de min grej. Och jag hade nog skrivit en typ The Day After Tomorrow, fast bra. Ja, men vadå? Men hade det handlat om just att världen kan förfrysa? Nej, men någonting jag alltid klurat lite på sedan jag såg, jag tror det är 12 Monkeys, där de kommer ut i någon sån här framtids New York. Dyker upp på IMDb, den filmen. Jag älskar den när den kom. Okay, ja. Men i den filmen fall så går han runt i en stad och ser han typ ett lejon, tror jag, på ett hustak eller någonting. Så jävla mäktigt. Ja. Så jag har alltid tänkt på att göra någon sån film. I snö. Alltså det är så här snö. De är uppe på ytan, ja. Eller hur? Ja, precis. Ja, just det. Så är det. Man kan inte vara uppe på ytan i... det var länge sedan jag såg 12 Monkeys. Men jag har alltid tänkt på att göra någon film där hela djurriket på något vänder sig mot människan. För deras egen överlevnads skull. Ja. Något sånt, alltså att de rent så här, genetiskt eller så här, lär sig att så människan... filmen börja då med att till exempel då att några få människor finns kvar i underjorden och man kanske inte har sökt sig upp till ytan på 70 år. Och nu är det dags. Så när man kommer upp till ytan så är det just det här, ett lejon, alltså ett afrikanskt lejon står i snön. Och så märker man sakta att djuren har hittat en helt ny struktur och hierarki. Är det något sånt? Nej, jag tror att jag ska starta i en sån här typisk Michael Bay, Ron Emmerich, New York-miljö. Och helt plötsligt bara så vänder sig, du vet, människors små såna här hundar. Små handväskhundar. Okej, biologiskt. Dem. Alltså naturen vänder sig emot genom djuren. Precis. Alltså, att djuren på något sätt måste vända sig mot människorna för jordens och deras egen överlevnads skull. Ja. Men vem är huvudkaraktären då? Är det någon hund som inte följer de andra hundarna? Liksom? Alltså, vadå? Nej, huvudkaraktären är typ någon så här. Robert Downey Jr. spelar en parkvakt. Ja. Som alltid haft här, som på något sätt... Ja, men som lite, har en bra kontakt. En djurveterinär är väl bättre? Som känner djurs emotionella liv på ett annat sätt. Ja, men jag tycker det funkar med en parkvakt också. Någon sådär, som typ håller lite koll på. Parkvakt är någon arbetslös alkis som är tvungen att vara parkvakt. Jag tänker någon som jobbar såhär, någon redwoodskog eller någonting och verkligen älskar djur, du vet. Okej, en creddig parkvakt. Och... Han har själv döpt djuren lite så här typ. Så när han slänger lite brödsmulor och fåglarna kommer så vet han typ vilka det är, du vet, och så har koll. Och sen på något sätt så skapar han fred i slutändan. Ska vi gå till punkt nummer 6 eller? Ja, jag har bara min motsvarighet då inom socialtjänsten med en mening. Susan Reuter jobbar inom socialtjänsten och får nog och goes falling down. Alltså en falling down Michael Douglas-filmen med Susan Reuter inom socialtjänsten. Hon kan eventuellt vara en mormor. Det är väl min minst. En guldbaggevinst känner jag. Hon har det säkrat. Gustav Skarsgård vann guldbagge för förortsunga. Så att det är mycket som är en guldbaggevinst i Sverige. Ja. Min punkt nummer 6 Det är nog litet, vi kan swisha förbi det. Vi nämnde NASA förut. Men efter ett tag i den här filmen, när jag verkligen känner att den här landar inte mig, den är faktiskt inte bra, då börjar jag se fram emot varje gång, de få gånger NASA återkommer. För att det är så jävla illa spelat av hans chef. Dels manusmässigt så finns ju hela NASA-grejen med för att han förlänger ju de här 2 veckorna som det är okej att han är borta, blir 3 veckor, 4 veckor, 5 veckor. Vilket ju leder till att så här, snart kommer han få sparken. Men när sparken-grejen dyker upp, då på telefon så säger NASA-chefen bara så här: okej, du får 3 dagar till. Det är lugnt. Det är lugnt så här. Det är Bosse. Det är en amerikanare som är, man märker så här, du är ju bara en statist. Alltså, för han är så kass, han är så icke-auktoritär. Och vi som är vana vid i de amerikanska filmerna, jag börjar se fram emot hur svag den här skådelsen är. Och hur svag karaktären som är skriven också är. Kunde du roas av det här? Eller är det här någonting som du kanske missade eftersom du försökte se den med andra människor som hellre ville se Phone Booth? Jag tänkte mycket på det i början av filmen, och det jag kom på nu är att det finns en känsla, så man blir lite obekväm tror jag när man tittar på den här filmen, och det är för att det finns en känsla av porrfilmskådespel. Ja. Just när det är de här västerlänningarna liksom. Ja, precis, så... och porrfilmslook på hur de har fotat filmen. Ja, så min punkt nummer 6 en NASA för att det är dåligt roligt. Precis som när du och din kompis ser Russell Crowe, alltså något klipp med Russell Crowe när han sjunger Les Miserables, eller Brad Pitt får halsen avskuren i The Counselor. Vilket jag inte minns. Ja, nej, men han får det i slutet. Spoiler för den filmen, det är ju otroligt tråkigt. Men han får halsen avskuren och så sitter han och skriker fuck you, fuck you. Jag gillar ju, alltså jag har ju en, det är väl en bra så kallad skämmisrulle för mig. För jag gillar The Counselor, jag kommer se om den och roas av den. Trots att jag ser att så här, den här är balanserad på kalkon, så trivs jag ändå i den filmen. Det är trevligt för dig. Jag kommer nog inte göra det, för jag tänker direkt bara på Javier Bardem och så tänker jag, men den som lyssnar på den här podcasten för första gången tänker ju att jag har världens sämsta filmsmak. Alltså såhär, Les Miserables och The Counselor verkar vara mina favoritfilmer. Men jag tänkte, jag kan faktiskt lägga upp på våran Facebook det klippet med Russell Crowe, så alla förstår vilken låt jag menar och sådär. Jag tycker du lägger upp alla 4. Ja, jag kan lägga upp dem som finns på YouTube, och några nämligen finns på min kompis hårdisk. Och hitta även något från Swades som sammanfattar huvudkaraktären och det vi har pratat om. Ja, försöka. Punkt nummer 7 då, Gustav. Punkt nummer 7, Indians Grace Kelly. Det är faktiskt kärleksintresset. Det är en... Jag har inte hennes namn framför mig. Indisk supermodell, väldigt vacker. Det är hon ju verkligen, eller hur? Ja, superduper vacker verkligen. Ja. Tydligen hennes enda roll. Ja, men det var det jag skulle säga. Alltså, för Grace Kelly, hon gjorde ju sin sista roll med High Society. Hon gjorde ju några roller. Men det var även, tänker att Kate Winslet slår igenom i Titanic och slutar göra roller. Och shit, vad ska jag hitta för film? Men 7 år senare. Titanic är 20 år senare. Kate Winslet slutar efter 7 år. Så var det för Grace Kelly. Och här, den kvinnliga huvudrollen i den här filmen, gör den här filmen, får väldigt mycket cred. Alltså att hon var bra. Ja. Men gör ingen mer film sen. Hon gifter sig med någon riking och sådär. Jag vet inte exakt varför hon inte gör det. Men jag tycker hon kickar ass med den här världens näst rikaste skådis i huvudrollen. Och övriga skådisar. Jag tycker hon, av de här stjärnorna, så är det henne. Och det kanske bara är för att hon är väldigt vacker, men jag tror inte det. För det brukar inte räcka för mig. Utan hon har något vackert även inifrån, så att säga. Ja, men de försöker väl få till någon sån här, lite så här bring up baby grej där mellan dem. Men det är som att, vilket ju faller helt. Ja, men precis, huvudkaraktären, alltså, som jag sagt. Jag är också osäker på, men jag tycker hon, jag är också rädd att det är för att jag tycker att hon är så vacker, men ja, jag är lite inne på det också. Ja. Men hur som helst, alltså, hon hade behövt någon betydligt charmigare. Hon hade behövt George Clooney att spela mot. Ja, eller här manusförfattarmässigt. Alltså någonting som gjorde det lite mer trovärdigt att hon plötsligt vill ha honom och plötsligt förälskade honom. och vice versa. Alltså det är, men allting hänleds till huvudkaraktären. Jag tycker ändå när hon undervisar i skolan och sådär. Fast jag tror att det är för att hon är så vacker. Jag tror tyvärr att vi är så här normal sexistiska här. Att, normalt, jag tycker det blir gubbslammet här. Kan vi gå vidare direkt till nästa punkt? Ja, innan, men ja, antingen men hon, ja. Ja, Hynek Pallas hade tyckt om att lyssna på podcast just nu. Ja, men jag tycker ändå det hörs att vi reflekterar kring det. Men hon är väldigt vacker och jag trivs med henne i filmen och därför är hon punkt 7. Punkt nummer 8, den Cinema Paradiso-aktiga filmvisningen där hela byn ser på bio utomhus och där man belyser kastsystemet på ett snyggt och kreativt sätt. Det här är filmens enda kreativa sätt. Och där man även får en blick, inte av att huvudkaraktären rabblar politiskt korrekta saker, utan man ser hur det faktiskt kan vara i en by på Indien. För man har smält upp utomhus en bioduk där de högre kasten sitter framför, alltså så som vi sitter på bio framför bioduken, och de lägre kasten sitter bakom och får se filmen. Vad säger man? Åt fel håll alltså. Allting är spegelvänt. Och där var ändå så här visuella stunden i filmen där det var då jag började googla kastsystemet. Inte för att huvudkaraktären i 2 timmar har rabblat saker om kastsystemet. Det intresserar mig inte, utan här kom filmmagin. Alltså filmens sätt att kunna påverka människor in. Och det var även meta i och med att de kollade på bio. För att det lägsta kastet, de här då orörbara som man inte ens ska röra eller låta skuggan snudden, de får ju inte ens sitta och titta på filmen, utan de sitter i träd eller gömmer sig bakom en buske, en pappa med sina barn. Och det för oss till punkt nummer 9. Och det är att de fattiga familjerna i den här filmen, ibland besöker huvudkaraktären de här människorna från lägre kast. Och då känns det, alltså då blir jag riktigt berörd. Det känns som att det är så här riktiga fattiga människor som får sitta och prata inför kameran och berätta bland annat. För inom kastsystemet så ingår ju även att om du är född till, om din far är skomakare, så är det du ska bli. Att avancera mellan kasten, att göra en klassresa eller kastresa, går ju inte annat än när man återföds. Förstår du? Nej, så var en bra skomakare, så kan du eventuellt om 3 liv bli läkare. Ja, men de är alltså fastlåsta av sin religion, kan man säga. Totalt verkligen. Alltså på ett extremt vis. Och i den här filmen finns ju en man som inte finns i den här byn, utan huvudkaraktären skickas av manusförfattarna iväg för att träffa den här människan. Men då är det ändå någon som i och med att liksom utvecklingen i världen har gjort att han som, jag tror han väver, han har vävt tyg liksom. Men nu gör maskiner det. Så då har han försökt byta till bonde. Det är ju inte så att han har försökt bli kung av Indien liksom. Utan han har bara försökt bli bonde eftersom det går inte längre att väva tyg. Men då vägrar alla andra att köpa hans grödor. De ger inte honom vatten till sina åkrar. Så hans barn ligger och svälter. Alltså där bränner det till i de här, kanske det finns 4 sådana tillfällen i filmen där jag verkligen får en inblick och blir engagerad, främst på grund av barnen som sagt. Kunde du uppleva något sånt här också? Ja, det var när han träffade den äldre mannen. Det var ju för sig en scen där jag kanske tyckte att okej, här kan man klippa, det här är lite för mycket snack, lite för mycket repliker, lite för mycket sådär, hålla monologer. Men han började gråta under den scenen, den äldre mannen. Ja, och då kände jag, oj, det här är det enda ögonblicket i filmen där jag verkligen känner någonting, där det känns på riktigt. Och som du sa då, att det är nästan som att de låter bara fattiga människor prata inför kameran. Det känns som att där händer någonting. Så blir jag nästan sur i nästa scen där den här huvudkaraktären ska lämna honom och ge honom pengar. Ja. Jag blir så arg när jag måste liksom följa hans jävla historia igen. Och det tar ju bort hela tiden. Men i och med att, vad glad jag blir att du blir berörd här. För precis som i vissa filmrecensioner så brukar jag ibland se när en film har fått dåligt betyg, så står det så här: se hellre. Och så har man någon liknande film som är bättre. Förstår du? Mm. Och då har jag en film till dig. Den här skulle jag vilja att du ser. Kanske till min födelsedag. Ja. Då är det Zhang Yimou. Filmen som för många är mest känd för de här. Efter Crouching Tiger and the Hidden Dragon så började han göra Hero och Flying Daggers och sådär. Zhang Yimou. Eller som på IMDb står det Yimou Zhang. Jag blir jätteförvirrad av det. Men för mig är han snubben som slog igenom på 90-talet. Det är en kinesisk regissör alltså. Med Att leva, Den röda lyktan. Filmer som fick 5 överallt liksom. Och han gjorde, innan han började med Hero och Flying Daggers, de här liksom action-sagorna, så gjorde han sin minsta film hittills. Där han använde amatörbarn i rollerna. Och som heter Vikarien. Jag har nämnt den här då och då i podcasten tror jag, apropå min farmor och min bror. Men då har man liksom vanliga fattigbarn och fattigmänniskor som spelar själv i en liten by. Och den här problematiken med utbildning. Det är en 12-årig flicka som behöver få ta över liksom byns klass med barn. Och försöker hantera det. Och den vill jag att du ser vid något tillfälle. Kanske till min födelsedag. För att den är lika äkta som den här scenen du berördes i. Alltså med den här fattiga mannen. Mm. Det kan jag göra. Jag kollar upp den här på IMDb. Håll koll på det där fram till din födelsedag. Ja. Jag vill bara rätta dig att hon är 13 år, inte 12 år. Flickan. Så. Ja, men ganska bra minnen då. Jag såg den när jag bodde ute i Limhamn utanför Malmö. 2000. År 2000 alltså. Mm. Underbart. Ja. Vi avslutar tycker jag i stort sett den här podcasten med punkt nummer 10. Det bästa med filmen. Och nu blir jag politiskt korrekt. Men vi har nämnt där på punkt 5 att politiskt korrekt fyller sitt syfte ibland. Och i början av filmen, och egentligen hade det räckt för mig att slå upp det här citatet i en citatbok av Gandhi. Det som filmen då spenderar 3,5 timmar med på ett inte särskilt bra filmiskt berättande. Och det är citatet som det då inleds med. Av Gandhi som är hesitating to act because the whole vision might not be achieved or because others do not yet share it is an attitude that only hinders progress. Ska jag dra den på svenska också? Mm, gör det. Att inte agera eftersom visionen förmodligen inte kan uppnås eller för att andra inte förstår den ännu är en attityd som förhindrar utveckling. Gandhi har sagt många fina saker. Och den filmen om Gandhi kommer ju dyka upp. Och i att alla filmer på IMDb som är från Indien är ju 3 timmar långa. Inklusive en västvärldsfilm. Det är det som gör att jag ångrar det upptåget vi har tagit in på typ att, som, alltså, IMDb har ju inte, alltså, bra filmer har inte ens att vara långa. Eller filmer som folk anser är långa. Det är väldigt många långa filmer vi kommer behöva se. Ja, jag vet. Och det tråkiga är när jag säger, ja just det, sen There Will Be Blood. Det vill säga även amerikanska eller nutida filmer eller The Dark Knight är långa. Det är typ Stand By Me kommer dyka upp, vilket gör mig glad. Och den är 1 timme och 29 minuter. Vilket är så här, det är anarkistiskt på IMDb:s 250 topplista. Jag såg nu att faktiskt Sing in the Rain ligger också på listan. Så att den har inte jag sett. Så då kanske vi kan se en film med sång- och dansnummer som är trevligare. Ja, och även den filmen, alltså det vill säga att folk som gillar musikaler och kanske inte håller med, alltså vissa dissar Les Miserables, eller någon tycker att High Society är banal, men alla gillar Singing in the Rain. Så om du inte gillar Singing in the Rain, nu gillar du ju sällan filmer överhuvudtaget, men om du inte tycker att Singing in the Rain är i varje fall en trea, så köper jag att du inte gillar musikaler. Okej, okay. Vi får se då när vi kommer upp till den filmen. Jag har en fråga till dig. Ja. Vilken tycker du var bäst hittills av Blood Diamond och Suede? Nej, men jag tycker Blood Diamond är bättre. Alltså ja. Suede skugga på en etta. Alltså jag tycker det är en dålig film. Även om, det är därför jag älskar temperaturlistan. Man kan belysa de här bra sakerna. Men hade jag varit en filmrecensent så hade jag gett den just en 2 för att det förmodligen finns en viktighet där och det berör mig. Men den hade snuddat mer mot en 1 än mot en 3, medan Blood Diamond får en 3. Jag vill ge en shoutout faktiskt spontant till en snubbe som kallar sig Arctic Monkey. på ett forum som faktiskt är nog den enda människan tror jag som faktiskt tittar på Swades för podcastens skull. Nej men gud vad roligt. Det var någon som gjorde det alltså. Ja, jag kan läsa upp vad han skrev här, för jag frågade faktiskt verkligen. Så här. Jag tackade för beröm vi hade fått och så här. Och så frågade någon hade sett filmen Swades och så för vi skulle prata om den. Och då skrev han, där skriver alltså Arctic Monkey till shoutouter. Jag är mitt uppe i den just nu, men är på paus. Kommer skriva lite mer när jag sett klart den. Men hittills är mitt korta omdöme att jag känner mig som ett stort fan som går igenom detta för podcasten. Jag uppskattar det väldigt mycket. Alltså, jag blev verkligen glad av att höra det. Så det, jag tycker det får avsluta hela podcasten. Vad hette han, sa du? Arctic Monkey. Mm. Tack Arctic Monkey för att du såg Swades. Veckans lyssnare är Arctic Monkey. Jag tycker till och med han kan få välja. För det känns som att han kommer lyssna på det här avsnittet om han har pallat att se Swades. Det har ju inte Mattias Berg eller Tony Savila gjort till exempel. Nej. Nej. Så jag tycker då att Arctic Monkey, är det rätt uttal? Ja, precis. Som bandet Arctic Monkeys, men utan plural. Jag tycker han ska få välja vår närmsta pausfilm på IMDb 250. Det vill säga filmer som inte finns på IMDb 250. Och jag har nämligen tagit reda på vad det är som lite saknas där. Och det är ju riktigt roliga komedier. Förstår du? De här komedierna som vi alla människor älskar, men som folk alltid älskar att trycka ettor på. Så att det finns inga så här Will Ferrells eller Dum och Dummare eller John Hughes filmer på det sättet på IMDb. Så jag tycker han ska få välja en riktig, den behöver inte vara dum, men en riktigt rolig komedi som ändå är någon form av klassiker. Inte som Arctic Monkey bara tycker är kul för att han gillar att vara speciell, utan någon som han vet att den här tycker fler om att titta på. Men någon som han kanske själv tycker borde finnas på IMDb Top 250. Exakt. För att ge brett exempel. För mig personligen så skulle Adam Sandlers första så här biofilm Billy Madison få finnas. Den hade funnits på min IMDb Top 250. För att den är så jävla rolig. Alltså jag älskar den så jävla mycket. Det får ju... Så klassiskt får stå för dig. Ja, och ett bättre exempel är väl Dum och Dummare hade kunnat finnas på IMDb. Ja, Dum och Dummare. The Mask tror jag många som skulle vilja se på listan också. Det finns många där. Ja, men och en Will Ferrell-film. Alltså, eller Titta de flyger, de här gamla parodierna. Nakna pistolen. Ja, precis. Men det ska vara verkligen komedi. Inte så här dramakomedi, utan komedi. Ge honom uppdraget och säg hej då sen. Jag tror precis vi har gett honom uppdraget. Jag vill bara säga en sak på det här faktiskt. Också att jag ångrar lite en sak som jag inte kommer att tänka på. Vi borde ju egentligen bjudit in Elias till att vara med i det här avsnittet. Vår vän som nu rör sig runt i Bollywood-miljö. Om Elias lyssnar på det här så tänkte jag också på det. Men vi har plötsligt spelat in det här avsnittet. Så att jag tror det mest var tidsbrist. För jag hade tänkt researcha lite också. Vi kan se till nästa Bollywood-film kanske. Det kommer väl en eller två till på den här listan. Precis, ja. Absolut, det är en bra idé. Och veckans film var Swades. Den sög veckans eller den var inte särskilt bra i varje fall. Men är värd att se, vill jag påpeka. Den är värd att se för att få en inblick i Indien, även på ett banalt sätt. Film är ett magiskt medium. Ja. Men nu Gustav, en till bara sak på det. Vilken film kommer vi prata om nästa gång? Nästa vecka ska vi prata om, nu kommer lyssnaren, Filmfenix-skribenten, den väldigt duktiga Filmfenix-skribenten Mattias Berg blir glad. För vi kommer diskutera den som 1 november 2014 låg på plats 248 på IMDb:s 250-lista. Den röda filmen, Three Colors Red. Alltså på 90-talet gjorde ju Kieslowski, efter sina 10 dekalogen-filmer så gjorde han om alltså den kallas för trikoloren. Alltså friheten blå filmen, den vita filmen och den röda filmen. Och den röda filmen ligger på 248. Så att jag tycker att vi ser alla tre filmer. Och du känner väl manad att, eller lite så här, det blir lite jobbigt för dig kanske, men det är väl ändå värt det. Det vet jag inte, men jag kan göra det. Så att vi kan hänföra till, för jag kan säga att jag älskade friheten blå filmen, den första. Och Julie Delphi breakade ju med den vita filmen, så det finns ju lite intressant där. Okej, men då ses vi nästa gång, Gustav. Yes, tack. Ciao.